sklepach RTV Euro AGD i na loteriaeuro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 października. Jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Partyjna fuzja w Warszawie to dziś temat numer jeden w Katowicach, ciąg dalszy konwencji PiSu. Wypadek przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Hrabennem, jest utrudniony wjazd do kraju. Większość Europejczyków za likwidacją zmiany czasu, ale nie ma porozumienia wśród unijnych państw. Dwie konwencje największych partii politycznych w Katowicach obraduje Prawo i Sprawiedliwość, w Warszawie. W południe zbiera się Platforma Obywatelska, połączy się z Nowoczesną i Inicjatywą Polska. Głośnym echem odbiło się słowa Jarosława Kaczyńskiego, który wczoraj w Katowicach mówił, że Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francja wraz z Brukselą dążą do tego samego. Do tego odnieśli się goście śniadania w Trójce. Piotr Uściński z PiSu wiązał słowa prezesa z sytuacją finansów państwa. Mamy bardzo duży kryzys finansów publicznych. To, w jakim tempie zadłuża nas obecna ekipa, przerasta wszelkie spodziewania. Deficyt każdego roku waszych rządów jest deficyt powyżej 200 miliardów. To są ogromne, ogromne zadłużenie, które kiedyś przyszłe pokolenia będą musiały spłacać. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej dodał, że to wynika ze strachów Jarosława Kaczyńskiego. Mam absolutne przekonanie, że to jest bardzo zła diagnoza, również geopolityczna i powiedziałbym strategiczna, wtedy kiedy Jarosław Kaczyński źródła zagrożeń dla Polski dostrzega wyłącznie i przede wszystkim na zachodzie, a nie na wschodzie. Konwencją w Katowicach PiS rozpoczyna przygotowania do wyborów parlamentarnych w 2027 roku. W jej trakcie partia będzie pracować nad nowym programem politycznym. Śmiertelny wypadek przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Hrabennem na Krajowej 17. Doszło do niego około 5.30 w miejscowości Zatyle, informuje Małgorzata Pawłowska z Policji w Tomaszowie Lubelskim. 60-letni obywatel Ukrainy, który kierował samochodem ciężarowym marki Volvo, uderzył w stojący w kolejce do przejścia granicznego samochód ciężarowy marki Renault. Następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z pojazdem BMW. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, nie udało się uratować życia 60-letniego kierowcy Volvo. Ranny 35-letni kierowca samochodu osobowego został przetransportowany do szpitala. Wypadek nie wpływa na kolejkę przed przejściem w Hrabennem, natomiast dla kierowców wjeżdżających do Polski wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Najbliższej nocy wracamy do czasu zimowego. Cofniemy wskazówki zegarków z trzeciej na drugą. Mimo że zdecydowana większość Europejczyków chciałaby likwidacji zmiany czasu, rządy unijnych krajów nie mogą się w tej sprawie porozumieć. Beata Płomecka. Dyskusje na ten temat toczą się w Europie od 7 lat. Wtedy komisja, odpowiadając na apele, zaproponowała, aby skończyć z przestawianiem zegarków. Przekonywała, że zmiany czasu są zbyt kosztowne i uciążliwe. Jesteśmy w tym samym miejscu, powiedziała mi rzeczniczka komisji Anna Kajsa-Itko. Piłka jest po stronie państw członkowskich, to one muszą się same porozumieć w sprawie jednego czasu, który będzie obowiązujący. Czas letni czy zimowy, ten dylemat pozostaje nierozwiązany. A jeśli nie będzie koordynacji, powstanie szachownica i będą problemy przy przejeździe przez unijne kraje, w których będą obowiązywały różne czasy. Większość państw chciałaby pozostać przy czasie letnim. Kraje na północy wolałyby zimowy, a te na południu wolą tak, jak jest teraz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Literatura piękna, kryminały, thrillery, fantastyka, książki dziecięce i młodzieżowe, komiksy czy gry planszowe. To tylko część propozycji przygotowanej przez wystawców na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie. W hali Expo trwają spotkania z pisarzami i pisarkami. Nowości wydawnicze prezentuje blisko 500 wydawnictw. Czym pachnie nowa książka? Jeszcze nie zaczętą przygodą. Nie wiem, czułością, bliskością, czasem spędzanym razem. Uwielbiam zapachy nowej książki. Przepiękny zapach. Dla mnie cudowny. To jest coś, co mnie czaruje. Przyciąga nas książka. I to, że codziennie czytamy. To, że można wszystkimi zmysłami czerpać z książek, to jest bardzo, bardzo ważne. Piękno jest i w dotyku, i w fakturze. To też w zapachu. Też w zapachu. Można tymi nowymi książkami naprawdę się delektować na różne sposoby. A z odwiedzającymi targi rozmawiał Paweł Pawlica. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z większymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, w górach deszcze ze śniegiem i śnieg. W Suwałkach i w Zakopanem 8 stopni, w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Wrocławiu 10, w Szczecinie 11, a w Krakowie i Rzeszowie 12. Autopromocja.

Ostatnie dni celebracji 130 lat Skody. Spraw sobie prezent i skonfiguruj swoje nowe auto. Wszystkie modele Skody są teraz w urodzinowej ofercie. Koniecznie sprawdź wersję Edition 130 i ciesz się korzyściami aż do 24 tysięcy złotych. Dni otwarte w salonach Skody trwają tylko do soboty. Zapraszamy na wspólne świętowanie i słodkie upominki. Szczegóły oferty w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 25 października, 10 minut po godzinie 10. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. Zaczynamy ostatnie październikowe spotkanie i to w dodatku w Dniu Kundelka. Kto świętuje i jak? Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek. Karolina Gonet już czeka na połączenie od Państwa. Agnieszka Łukasiewicz realizuje audycję, a ja nazywam się Aneta Aftoniuk i zapraszam na pogaduchy o psach, kotach i ludziach. Ale zanim o Dniu Kundelka, który to dzisiaj świętujemy i będziemy świętować w wielkim głaskaniu na pewno do 11, a mam nadzieję, że Państwo do końca dnia ze swoimi kundelkami, powiem na ucho, że psy rasowe też mogą dzisiaj świętować. Nikt tego nie sprawdza. To jeszcze chcę wrócić do poprzednio tygodniowej audycji, bośmy w zeszłym tygodniu, Państwo pamiętają, rozmawiali o bardzo trudnych sprawach i o ważnych w kontekście pogryzień ludzi przez psy. I dosłownie wczoraj dostałam mail od pani Marty i przeczytam Państwu ten mail, bo warto. Pani Marta napisała, że w trakcie porannego spaceru z jej dwoma psami, to akurat właśnie dwa małe kundelki, zostali zaatakowani przez bardzo dużego owczarka niemieckiego długowłosego. Kiedy właściciel owczarka wyjeżdżał ze swojej posesji samochodem, pies swobodnie wybiegł na ulicę. Właściciel się nie zainteresował, gdzie biegnie jego pies. W oddali była pani Marta z psami. I pani Marta pisze tak. Widząc sytuację, oceniając nasze szanse, wiedziałam, że będzie źle. Nie było możliwości ucieczki, bo to ślepa uliczka. Próbowałam zachować spokój, stałam nieruchomo. Moje psy również się wyciszyły i były blisko mnie. Niestety owczarek, nadal bez opieki, właściciel poszedł sobie do domu. Ruszył w naszą stronę. Paraliż strachu, jaki miałam w sobie, jest nie do opisania, pisze pani Marta. W pełnym rozjuszeniu rzucił się na jednego z moich psów, samca. Suczka próbowała się ratować ucieczką. Nie miałam przy sobie żadnych przedmiotów, którymi mogłabym się bronić. Wtedy, w ułamku sekundy, przypomniałam sobie, jak pani w audycji mówiła o hałasie, który może pomóc. Zaczęłam krzyczeć, tak bardzo głośno się drzeć na tego owczarka, tupać nogami, żeby go odgonić. Przy chyba czwartym wrzasku pies odpuścił i odbiegł. W trakcie tego ataku pojawił się właściciel, który próbował przywołać owczarka, ale on w ogóle nie reagował na jego komendę. Pisząc to, cały czas płyną mi łzy, bo mam psy lękliwe, nad których emocjami pracuję bardzo długo przy współpracy z behawiorystami. Wiem, że ta sytuacja bardzo źle wpłynie na ich psychikę. Mój pies z tej sytuacji wyszedł lekko poturbowany, ale wiem, że to mogło zakończyć się zupełnie inaczej. Skończyło się tak, ponieważ zastosowałam wszystko, co mogłam, czyli całą wiedzę, którą zdobyłam, słuchając pani audycji. Chciałabym, żeby pani wiedziała, że pani praca jest niesamowicie ważna, uświadamianie innych uratowała nas pani. Napisała do mnie pani Marta. Pani Marto, bardzo dziękuję za ten mail. Przytaczam go Państwu po to, żeby zdać Państwu sprawę, że wszystkie te sytuacje, o których my sobie tutaj teoretyzujemy w wielkim głaskaniu, one się naprawdę praktycznie zdarzają. I bardzo często, nawet wtedy, kiedy, tak jak pani Marta, nie mają Państwo na spacerze żadnego przedmiotu ochrony osobistej, o których opowiadałam Państwu w zeszłym tygodniu, bardzo polecam Państwu tę audycję, jeśli ominęli ją Państwo. Jest jako podcast zapisana na stronie trójkowej, ale wszędzie tam, gdzie Państwo podcastów słuchają, to przynajmniej nawet bez tych przedmiotów mają Państwo ze sobą ręce, mają Państwo ze sobą własny głos i tak jak pani Marta, mogą Państwo z niego skorzystać. Ogromnie, ogromnie Państwu polecam branie pod uwagę tego, że różne sytuacje mogą się wydarzyć, no bo żyjemy w takim świecie, w jakim żyjemy i naiwnością byłoby sądzić, że jeżeli my dbamy o swoje psy, to wszyscy też zrobią tak samo. I na koniec tego malutkiego wtrętu związanego z bezpieczeństwem chcę Państwu też wyemitować telefon, długi telefon z bardzo, bardzo ważnym apelem, który popieram wszystkimi możliwymi kończynami. Temat też dotyczący agresji i ataków. Mam psa, z którym wychodzę na spacer. Jest to pies, który jest bardzo przyjazny, cudowny, ale bardzo wybiórczy, jeżeli chodzi o kontakty z innymi psami. Mój pies zawsze chodzi ze mną na smyczy. Ja mam problem, dlatego że często spotykam innych właścicieli psów, którzy chodzą ze swoimi psami po terenach zielonych, po tych terenach rekreacyjnych i te psy po prostu sobie tak nie wybiegają wokół tego właściciela na przywołanie. To nie jest tak, że mój pies atakuje, ale one podchodzą, podszczekują, próbują czasami się bawić, a czasami wręcz powiedzieć, jesteś zły, my cię tutaj nie chcemy. I to ja jestem ta zła i niedobra, bo przywołuję tego mojego psa, sadzam go prawie że kartę, żeby był spokojny. On się tylko broni przed tymi psami, które nie życzą sobie jego obecności. I jest to trudne, żeby każdego psa prowadzać na smyczy, bo rzeczywiście jest to wybiórcze, ale prosiłabym, żeby właściciele zwracali uwagę, że jeżeli mój pies jest przypięty, to proszę nie zachęcać twojego psa, żeby się zabawił z moim, bo jest jakaś przyczyna, która powoduje, że ja ograniczam temu psu w tym miejscu, gdzie są inne zwierzęta, tę swobodę. Zdecydowanie bardzo, bardzo ważny apel. Ogromnie Państwa proszę w swoim imieniu i w imieniu wszystkich opiekunów, ale także wszystkich tych psów, które mają kłopoty w relacjach z innymi psami, niekoniecznie z powodu agresji, bardzo często z powodu strachu, z powodu braku socjalizacji, bo ktoś je uratował na przykład z pseudohodowli, z jakichś bardzo trudnych warunków, żeby Państwo zawsze zapytali, zanim zechcą puścić swojego psa do kontaktu z innym psem, zawsze zapytali opiekuna psa, który jest na smyczy, czy na pewno ten kontakt będzie dla tego psiaka, który jest na uwięzi, pożądany, czy on będzie w porządku, bo tak jak nasza słuchaczka mówiła i tak jak pani Marta napisała do mnie w mailu, zdarzają się psy, które są w terapii behawioralnej i każdy kontakt, który jest takim zaskakującym i bardzo często negatywnym kontaktem z innym psem, po prostu miesiące tej terapii behawioralnej potrafi zniszczyć w ciągu jednej minuty. Więc ogromnie, ogromnie apeluję do Państwa serc, żeby zwracać uwagę nie tylko na swojego psa, ale także na inne psiaki i mam nadzieję, że mój apel trafi tam, gdzie go kieruję. No a dzisiaj 25 dzień października, czyli w Polsce Dzień Kundelka. Święto ustanowione, aby doceniać psy nierasowe. I mówi się oczywiście o kundelkach, mieszańce, wielorasowce, hybrydy. Tymczasem te słowa nie oznaczają tego samego. Mam nadzieję, że Państwa zaciekawiłam. Zaraz będę to wszystko wyjaśniać, ale najpierw The Boss. Like a river that don't know. Tu wielkie głaskanie w Trójce i oczywiście Bruce Springsteen. Nie wiem, czy państwo już widzieli film o Bruce'ie Springsteenie. Ja się jutro wybieram. Mam nadzieję, że będzie to uczta nie tylko dla wzroku, ale także dla uszu. W sprawie tej uczty dla uszu to chcę się tylko wytłumaczyć jednym zdaniem, bo słyszą państwo mój delikatnie zmieniony głos. To dlatego, że moje zatoki postanowiły zastrajkować. I mam nadzieję, że to państwu jakoś nie przeszkadza. Postaram się dzisiaj, chciałam powiedzieć, mało mówić, ale nie złożę państwu takiej obietnicy, bo to przecież nieprawda. Będę z państwem rozmawiać o kundelkach w dniu ich święta, bo dzisiaj o tym właśnie wielkie głaskanie. Ale zanim, to jeszcze powiem tylko pani Anecie z Gdańska z psem Demirem, że pamiętam o waszych zapytaniach i w kolejnych audycjach będę rozwiązywać wszystkie te zagadki. Tak samo kieruję te słowa do pani Gosi, do Wojtka, Marty i Ewy. Po to, żebyście pamiętali, że czytam wszystkie maile od was i będę na bieżąco rozwiązywać wszystkie te historie, z którymi się zgłaszacie. Kramik ze ściągami otworzymy, ale dzisiaj dzień wyjątkowy, więc dzisiejszą audycję poświęcamy w całości kundelkom. Bo na świecie żyje miliard psów. Takie są ogólne szacunki, a 3/4 z nich no to są właśnie kundelki. I w potocznym języku różnie się je nazywa. Mówi się mieszaniec, mówi się hybryda, mówi się wielorasowiec, mówi się właśnie kundelek. Czy to są tożsame słowa? No nie. No bo teraz uwaga. Mieszaniec albo hybryda to jest krzyżówka psów rasowych. No najczęściej dwóch albo więcej. I rodzice są znani. A wielorasowiec, czy też właśnie kundelek, no to jest potomek psów o całkowicie nieokreślonym pochodzeniu. Rasowych może być rasowym pochodzeniu, albo może mieć też rodziców mieszańców. A więc tych rodziców zidentyfikować się nie da. Nie uda się to. No więc te różnice najważniejsze, czyli mieszaniec, hybryda, krzyżówki psów rasowych, wielorasowiec czy też kundelek to całkowicie nieokreślone pochodzenie. To są takie różnice i chciałam, żeby państwo o nich wiedzieli, chociaż oczywiście żadna nazewnicza policja nie przyjedzie was zaaresztować, jeśli będziecie wymiennie tych nazw używać. Można i nic się w związku z tym nie wydarzy. Za co państwo kochają kundelki? 22 i 7 trójek, czekam na państwa opowieści. Myślę, że jeśli mają państwo kundelka, to mogą też państwo opowiedzieć, jaka jest najbardziej niezwykła cecha waszego psa. Ale jeśli mają państwo psa rasowego, co też jest całkowicie zrozumiałe, to mogą państwo powiedzieć, jakie zachowania w nim państwo uwielbiają. A może te ukochane kundelki jakimiś konkretnymi cechami się charakteryzują, o których chcieliby państwo porozmawiać ze mną. Może sprawiają jakiś problem, ale jeśli nie i tylko cieszą serce, to też zapraszam. Wielkie głaskanie jest dla państwa i do 11 czekam na państwa opowieści. 22 i 7 trójek. A czekając, porozmawiam z państwem o tym, opowiem właściwie o tym, czy kundelki to jest super rasa. No bo przez cały czas mamy taki zwyczaj, że zestawiamy kundelki z psami rasowymi. No i mówimy, że tak, no psy rasowe, no to mają określony genotyp, mają określony wzór zachowania, wzór wyglądu, czyli tak zwany wzór rasy. A kundelki nie. No i teraz przez wiele lat uznawano kundelka za takiego trochę gorszego psa. No muszą państwo się przyznać do tego, że też się na pewno spotkali z taką nomenklaturą, że o, rasowy to ho-ho, no a kundelek no to taki, no taki kundelek gdzieś tam sobie na marginesie tego życia psiego funkcjonuje. No tymczasem wiemy z badań, że kundelki to jest super rasa. W 2015 roku zostały opublikowane takie wyniki badań genetycznych kundelków z całego świata, którymi kierował Polak zresztą, profesor Wiesław Bogdanowicz z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie. I właśnie z tych badań wynikło, że kundelki tworzą oddzielną grupę genetyczną, samodzielną, niezależną, taką właśnie osobną rasę genetyczną. Badania zespołu kierowanego przez profesora Bogdanowicza pojawiły się po to, żeby sprawdzić, skąd się wzięły psy. No i okazało się, że kundelki to super rasa, więc wcale nie na marginesie psiego życia, tylko absolutnie na samym szczycie być może tego psiego życia. Dzwoni do nas pani Ewa. Dzień dobry pani Ewo. Ma Dzień pani dobry. Kundelka? Mam kundelka. Och, czy to super rasa faktycznie? Nie wiem tak naprawdę, ponieważ jest to kundelek, którego uratowaliśmy z takiego stosu słomy i przygarnęliśmy, bo po prostu jego oczy tak nas wyśrubowały i wołały o tą pomoc i dzięki temu dzisiaj on, do dzisiaj się nam bardzo wdzięcza za to, że jest członkiem naszej rodziny, bo mogę śmiało powiedzieć, że jest członkiem naszej rodziny. Jest niskim pieskiem, ale jest bardzo wdzięcznym i widać po nim tą miłość do nas, ponieważ nie odstępuje nas na krok. Widać, jak bardzo się cieszy, jak wracamy do domu z pracy i jest to taka taki fajny sposób okazania tego uczucia. I nawet mój mąż ostatnio, kiedy boryka się z bólami kręgosłupa, mówi, zobacz, on przytula się do tych miejsc, które mnie bolą i mnie ogrzewa tym swoim ciałem. On wie, że coś mi dolega. Więc to takie coś wspaniałego, o czym chciałam dzisiaj powiedzieć. Pani Ewo, pięknie dziękuję za ten telefon, bo naprawdę no, ciarki mam na plecach, na swoim zdrowym kręgosłupie, ale zdecydowanie wszystko to, o czym pani opowiada, jest absolutnie niezwykłe i chwyta za serce. A proszę powiedzieć, pani Ewo, jak państwo pokazują miłość swojemu psiakowi? Staramy się, żeby być razem z nim, żeby nie zostawiać go na długo i bawimy się. Mój mąż po prostu potrafi czasami bardziej się troszczyć o niego jak o mnie. Czasami mogę tak powiedzieć. Priorytety w domu, widzę, są ustawione. Tak, ale też i mój syn Michał, który teraz jest też ze mną, też bardzo go lubi, biegają razem na spacery do lasu, jeżdżą na rowerze. Znaczy Michał jeździ na rowerze, a nasz pies biega za nim, więc... No, dobrze, że pani sprostowała, bo już miałam pytać, jak pani to sprawiła, że ten psiak też... Mieszkamy na wsi, mój syn ma taką przyczepkę do takiego traktorka elektrycznego i czasami na tej przyczepce też go wozi. Ale widzę, fajnie. Że nasz pies jednak woli na swoich łapkach pokonywać. No zdecydowanie. Dystansę. Pani Ewo i panie Michale, a propos, Michał to doskonałe imię, mój osobisty brat, ukochany zresztą, też ma tak na imię, więc mam słabość do tego imienia. Serdeczności od wielkiego głaskania od trójki. Pięknie dziękuję za ten telefon. Zdrowia i dla... Michał też by chciał pozdrowić swojego pieska, przyjaciela. Pozdrawiam Sociaka. Och, dziękuję, pięknie. Tak ma na imię nasz piesek, Sociok. Pozdrawiamy najserdeczniej i dużo zdrowia dla pana męża. Niech ten kręgosłup się szybko naprawi, żebyście mogli korzystać dalej z tego, że macie tak wspaniałą, dwunożną, czterołapną rodzinę. Szalejcie, jak najwięcej się da. Dużo miłości. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pani Ewo. Bardzo miło mi się dzisiaj słuchać tej audycji i postanowiłam zadzwonić, podzielić się tym szczęściem, które mamy na czterech łapach. Zawsze miło. Szczęściem się trzeba dzielić, bo wtedy się je mnoży. Piękne dzięki. Kto jeszcze się do nas dodzwonił? Dzień dobry. Dzień halo? Dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, mam na imię Monika. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry. I najpierw zacznę od tego, ile mam lat. To jest bardzo istotne w tej rozmowie. Nie, to jest istotne. Mam prawie 60 lat i całe życie marzyłam, żeby nigdy nie miałam. I myślę sobie, no dobra, teraz pójdę na emeryturę, będę mniej pracować, więc po prostu muszę spełnić marzenie życia i pojechałam do schroniska, wynalazłam psa, a ponieważ mam bardzo małe mieszkanie, 37 metrów, to wybrałam bardzo dużego psa. Chociaż oczywiście rozmawiałam z paniami ze schroniska jak najbardziej i że na pierwszego psa wybrały mi wielorasowca. Ja mówię o tym, że to jest wielorasowiec, ponieważ ma głowę teriera, z przodu wygląda trochę jak Amsta, z tyłu wygląda jak wyżeł, więc jest, jakby był film rysunkowy, to Fresko by w nim zagrał na pewno. Bo jest tak pokraczny i śmieszny od każdej strony. Nie ma lęku separacyjnego i był przemiły i panie mi rekomendowały psa. Ja mówię, Boże, taki duży pies do takiego małego mieszkania. On kocha, on będzie kochał. I wszystko się zgadza, bardzo kocha, jest bardzo grzeczny. Uwielbiamy go. Jedyną wadą, jaką ma, to nie znosi buldogów francuskich. Cała reszta osiedlowych mikropiesków skacze po nim w lesie. Pozwala na wszystko. Jako dziadek, bo ma 9 lat, też wzięłam starszego psa. To mnie trochę martwi oczywiście, ale jak pojechałam, zobaczyłam, no to już nie mogłam zrezygnować. To te mikropieski po prostu po nim skaczą, a dziadek je tam uczy, nie? A jedyną wadą jest to, że nie wiem, dlaczego nie znosi buldogów francuskich i rozróżnia buldoga angielskiego mojej przyjaciółki od buldogów francuskich. Pani Moniko, historia, tak? Historia po prostu absolutnie genialna. Łamie pani wszelkie te stereotypy i bardzo się z nich cieszę i ogromnie dziękuję za ten telefon, bo mamy jakoś tak wdrukowane w głowach, że jeśli mamy małe mieszkanie, no to większy pies do małego mieszkania to nie, ale przecież nie myślimy o tym, że małe mieszkanie służy i nam, i psu właściwie tylko do odpoczynku, więc ono nie musi być salonami ogromnymi, ani halą targową 300-metrową. Wystarczy zaciszny kącik, a i tak większość aktywności z psem robimy na zewnątrz. Więc właściwie bez względu na to, jak wielkie mamy mieszkanie, możemy mieć tam psa, pod warunkiem, rzecz jasna, że wszystkie jego potrzeby będziemy spełniać faktycznie poza domem. No, gdyby to był naprawdę duży pies, na przykład ważyłby z 90 kg, no są takie psy, no to do małego mieszkania bym pewnie nie optowała za takim psem, bo jakby się rozłożył do spania, wyciągnął łapki i wyprostował ogon i puścił napięcie mięśniowe, to ciężko byłoby pewnie nawet poruszać się w takiej przestrzeni z tak wielkim psem, ale w tej historii, którą pani opowiada, 37 metrów, to ho, ho, ho, świat i ludzie, pani Moniko. Ale wracając jeszcze do pani pytania o te buldożki francuskie, dlaczego pani psiak może na nie trudno reagować. To dotyczy w ogóle wszystkich tych ras, które mają płaski pyszczek i w związku z tym skrócone przewody nosowe. Państwo na pewno zauważyli, a psy słyszą to i reagują na to od razu, że psy płaskopyskie mają charakterystyczny sposób oddychania. To znaczy trochę charczą, trochę brzmią tak, jakby warczały, ponieważ właśnie ten oddech ich nie jest standardowy. No i teraz pies, który jest do tego nieprzyzwyczajony, bo na przykład w szczenięctwie, w okresie socjalizacji, albo też później, w okresie dorastania, w tych krytycznych okresach, nie spotkał się z takim psem i nie zauważył, że to jest w porządku, że to jest okej i że są też takie zwierzęta, które oddychają trochę głośniej i mają taki płaski pyszczek. Na ogół z płaskimi pyszczkami związane są też takie wypukłe oczy, duże źrenice. I to z kolei psiaki, które są z tym nieoswojone, bardzo często traktują jako taki sygnał grożenia, no bo wielkie oczy, szczególnie wielkie ciemne oczy, no i to charczenie, no to to jest absolutnie taka twarz, mówiąc po ludzku, czyli pysk, który ma znamiona pyska grożącego. I wiele takich psiaków, które w ogóle nie mają żadnych złych zamiarów, ale mają płaski pyszczek i wyłupiaste oczy, są nieczytane prawidłowo przez inne psy, właśnie dlatego, że tak wyglądają i tak brzmią. Więc pani Moniko, jeśli tylko buldog angielski jest akceptowany jako pies właściwie trochę rodziny, prawda? No bo towarzystwo to już prawie trochę rodzina. No to jest też szansa, że i małe buldożki będą w tym wszystkim zaakceptowane. Proszę tylko zadbać o to, żeby ten dźwięk charczenia, może pani spokojnie włączać go na przykład przy zabawie ze swoim psiakiem albo w takich sytuacjach, kiedy jest mu bardzo przyjemnie, czyli są na przykład mizianki domowe, żeby oswoił się trochę bardziej z tym dźwiękiem. To powinno pomóc. Dobrze, dziękuję bardzo. Pięknie, pozdrawiam, dziękuję za ten telefon. Zdrowia dla was i długiego życia. 9 lat to dopiero dorosłość. Dziękuję bardzo. Dzięki pani Moniko. Do widzenia. Pani Aniu, dzień dobry. Czy jest pani z nami? Dzień dobry, tak, jestem, słucham. Czy pani czas. Jest opiekunką? Wspaniała audycja. Dziękuję tak. Pani Aniu. A dzwonię, bo chcę się pochwalić, że ja mam w domu 5 psów. 5 kundelków. To trochę szalone. Dużo ale miłości. Tak, ja po prostu mam miękkie serce. 4 to już mam od kilkunastu lat, czyli to są staruszki takie już, a 1 maja przygarnęłam Elvisa, który się błąkał po osiedlu, wychudzony, poszarpany, wyleczyłam go. No i mam stado złożone z 5 różnych psów, od 4 kg do 33. Zosiunię ktoś do lasu wyrzucił, jak była maleńka. Mhm. 12 lat temu. A już myślałam, no, pani Aniu, że wszystkie psy mają muzyczne imiona. Czyli Elvis, Bruce, słyszę Zosia. Nie, czyli to Elvis, nie. Dlatego, że znajoma nazwała psa Elton, więc ja swojego Elvis. No i teraz, który jest królem? Oby one tego same nie próbowały rozstrzygać między sobą. Nie, Elvis jest najmłodszy, więc no niestety musi się podporządkować. A dominująca jest najstarsza suczyna ze stodoły, tam na wsi, Misiunia. Jest jeszcze pan Dudzik, mały Wiórek, nazywa się Wiórek, bo jest jak Wiórek, malusieńki. No co za słodycz. A miał złamaną nogę, przygarnęłam go, wyleczyłam. No niektórzy stukają się w głowę. Pani Aniu, a jak wam się żyje razem? Za co pani kocha swoje psy? Znaczy, kocham za to, że są, a najbardziej kocham je za to swoje uczucie, że ja jestem szczęśliwa, że jest im dobrze. Ten Elwisina błąkał się, chudy, wystraszony, a teraz rozpiera się na kanapie. To dla mnie jest uczucie bezcenne. Znaczy nie chodzi o mnie właśnie to, tylko najbardziej cieszę się, że im jest dobrze. A ja czasami no jestem na nie zła, wiadomo, sprzątanie. Jak ktoś powiedział, jak masz tyle psów, to musisz być zdrowa, bogata, no i nie wolno ci umierać. O, i tego się trzyma. I bardzo dobrze. Pani Aniu, to jest wspaniała historia. Myślę, że o tym, jak psy potrafią wzbudzać w nas najlepsze z możliwych emocje i cechy, tak, i tak. Emocje, i jak bardzo potrafią motywować nas do tego, żebyśmy jednak brali się za bary z życiem, no bo jeśli mamy dla kogo, to jest dużo łatwiej. Tak. Pięknie dziękuję za ten telefon. Ja dziękuję serdecznie i za to zdanie, że kundelki są najwyżej na drabinie. No mamy na to pani Aniu badania naukowe, więc teraz już nikt absolutnie nie może przeciwko temu protestować. Otóż to serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Dzięki piękne, do usłyszenia. I pani Aneto, jeszcze pani, zanim wrócimy do tego, że kundelki są na szczycie tej psiej drabiny i są super rasą, ale nie mogę sobie odmówić rozmowy z imienniczką. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ma pani kundelkę? Tak, my mamy suczkę, którą adoptowaliśmy rok temu, w maju. Piesek, podobna historia, porzucony w lesie, zostawiony tam sobie. Potem ze schroniska wzięła go jedna rodzina, poddali się, stwierdzili, że jednak nie dadzą rady. A już mówię dlaczego. Mieszanka wybuchowa, terrier i border collie. Oj, oj. Więc, że tak powiem, nie dla każdego. Energii. Bardzo duże wyzwanie. Pies też bardzo mocno skrzywdzony niestety przez ludzi i powiem pani, że to mnie tak najbardziej smuci, że ciągle zdarzają się takie historie, że te psy są tak bardzo krzywdzone. Mi zajęło 2 miesiące, żeby mogła go w ogóle uczesać. Nie dał się dotknąć, nie dał, gryzł szczotkę. Bał się ręki? No, tragedia, tak. Bał się ręki. Męża się bał przez miesiąc. Z ogonem podkulonym chodził przez 2 tygodnie. I to tak mocno podkulonym między nogami. Uciekał, najmniejszy hałas uciekał pod stół, więc to była... Mnie się serce krajało, dlatego że ja się wychowałam wśród psów. Zawsze mieliśmy psa w domu. I przeróżne rasy, bo wcześniej to były rasowe psy. I bardzo, bardzo chciałam, żeby ten nasz piesek też się dobrze z nami czuł. No wiadomo, ja jestem mamą, więc to jest nasze piecko. I teraz już jest lepiej. Pracujemy też z psem, z behawiorystą, więc pomału, małymi kroczkami. Wspaniale, że Sunia trafiła na was i na doświadczonych opiekunów, i na świadomych opiekunów, którzy wiedzą, że miłość to podstawa i wiedza to ta druga noga, prawda, w tym, żeby pomagać psiakom, bo samą miłością niestety takich trudnych problemów behawioralnych no nie rozwiążemy, ale miłością i wiedzą już tak. Tak, no i cóż ja mogę powiedzieć o kundelkach? Mówię, ja wcześniej miałam rasowe psy, bo to był sznaucer, był właśnie foksterier szorstkowłosy, wcześniej były wilczury, czy owczarki niemieckie, jak to woli. Natomiast tutaj przez tą właśnie mieszankę tych dwóch ras, no to ogromny, ogromny po prostu potencjał, jeżeli chodzi o energię. Więc jakieś długie spacery po lesie jak najbardziej. Piłeczki, jak bierzemy piłeczkę do zabawy, to muszą być dwie. Dlatego, że w momencie, kiedy jedna jest przenoszona, to druga już musi być w locie, bo już Mika leci, żeby przynieść kolejną, więc to jest tu i tam. Musi się wybiegać, musi mieć możliwość tych takich bodźców gdzieś wywąchać, to gdzieś pobiegać właśnie po lesie, popatrzeć, pozaglądać. No ale są też dziury w ogrodzie wykopane, tak? No bo to no, znowu terier wchodzi, no, wiadomo. Który gdzieś tam sobie musi coś zakopać, zagrzebać albo po prostu się wybrudzić, bo to też się zdarza. Natomiast myślę, że dzisiaj ten nasz pies już wie, że może, że nikt na niego nie będzie krzyczał, że nikt nie będzie mu robił jakichś, nie wiem, wymówek czy jakichś takich niepotrzebnych, nerwowych sytuacji, bo to jest w jego naturze. No tak, i że ma dom na zawsze i ludzi, którzy są po jego tak. stronie. Tak. No myślę, że to jest też ważne, że mimo wszystko kundelka, jak bierzemy, to warto chociaż trochę wiedzieć, jakie tam rasy się zmiksowały, właśnie po to, żeby w miarę dobrze pracować z tym psem i żeby jemu też było z nami dobrze, bo natura jest naturą, także... No, pani Aneto, pięknie, pięknie dziękuję za ten telefon. Życzę wam wszystkiego dobrego. Proszę tylko przy tych piłeczkach pamiętać też o wyciszaniu emocji, dobra? Po zabawie, żeby już tak było super już tak. dobrze, dobra? Jest zabawa, jest wyciszanie. Dobrze, jest, czyli jest prawidłowo. Wszystko jest. Idealnie. Wysyłam wam różowe serce od trójki i pięknie dziękuję. My bardzo dziękujemy za pani audycję, bo słuchamy co sobotę. I pozdrawiamy wszystkich miłośników psów i panią serdecznie też. Wielkie dzięki. Wysyłam dużo dobrej energii wszystkim państwu, którzy słuchają. No i myślę, że Ralf Kamiński pod tą energię się też teraz podepnie. Kto kocha naprawdę, będzie kochać zawsze. Gniew zamieni w kochanie, a zdradę w niepamięć. Nie oceniaj mnie, ani dobrze, ani źle. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Jak dziecko unieś mnie wysoko, jak dziecko mnie do łóżka kładź. Rano zjedz ze mną śniadanie, rano zjedz ze mną śniadanie. Po prostu bądź, po prostu. Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Kto kocha naprawdę, będzie kochać zawsze. W niepamięć. bądź i patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź, po prostu bądź i patrz. Ta piosenka Ralfa Kamińskiego to, myślę sobie, jest jedno z piękniejszych wyzwań miłości. Do naszych kundelków i do naszych rasowych i psów i kotów możemy tak właśnie pomruczać, po prostu bądź. Za co państwo kochają kundelki? 22 i 7 trójek. Karolina czeka na połączenie od państwa, a ja na państwa opowieści. Ale zanim, to chcę powiedzieć jeszcze o ważnej rzeczy, czyli o tych badaniach, o których wspomniałam na samym początku audycji, a potem się z państwem zagadałam o kundelkach, no ale to oczywiste w takim dniu jak dzisiejszy. Kundelki mają geny sprzyjające lepszemu rozwojowi węchu. To jest wynik z tych właśnie badań, które objęły mnóstwo kundelków z całego świata. Więc lepszy węch, lepszy układ rozrodczy, no i większa odporność na choroby. Te trzy elementy kundelki mają lepsze niż inne psy. I profesor Bogdanowicz, który kierował tymi badaniami, tłumaczył to tym, że rasowe psy, którym to ludzie wybierają partnerów rozrodczych, no i trwa to przecież od chwili powstania ras, czyli dobre kilkaset lat, to te psy rasowe nie muszą używać węchu do rozpoznawania i do wybierania partnerów, a więc te obszary odpowiedzialne za rozpoznawanie feromonów mogą być mniej sprawne u psów rasowych. A w naturze wiadomo, coś, czego organizm nie potrzebuje i z czego nie korzysta, wygasa. No bo utrzymywanie tych narządów, z których się nie korzysta, kosztuje bardzo dużo energii, no i jest nieopłacalne. A u kundelków jest inaczej. Ważne jest to wybranie osobnika, z którym chcą mieć młode, dlatego ich węch musi działać na 100% we wszystkich obszarach, a szczególnie w nawężaniu feromonów płciowych właśnie. A dodatkowo, w przypadku kundelków syndrom domestykacji nie rozwinął się tak mocno jak w przypadku psów rasowych. I ten syndrom domestykacji, czy też zespół domestykacji, różnie on jest nazywany, obie nazwy funkcjonują równomiernie, to ten zespół domestykacji to są takie zmiany w wyglądzie i w zachowaniu zwierząt, które się pojawiają w procesie udomowienia. Na przykład pojawia się krótszy pysk, zmniejszają się zęby, zmniejszają się uszy oraz mózg. Pojawia się mniejsza agresywność, czasem wręcz potulność, a zwierzęta rodzą się mniejsze, na przykład mają bardzo różne wzory sierści. Ta sierść staje się różnorodna. I rzecz jasna, wszystkie zwierzęta podlegają tym zmianom, ale z różnym natężeniem. Kundelki są bardziej samodzielne, dlatego że u psów rasowych ten zespół domestykacji jest nie tylko wyraźniejszy niż u kundelków, ale wręcz bywa problemowy, dlatego że wszystkie te elementy, o których powiedziałam, mogą uniemożliwiać przeżycie bez człowieka. O rzecz jasna, to wszystko zależy od natężenia cech tego syndromu domestykacji. No bo proszę sobie wyobrazić taką ekstremalną formę i wtedy mielibyśmy łagodnego pieska. On pewnie miałby prawie całkiem spłaszczoną mordkę, maleńkie ząbki, niewielkie uszy, w dodatku oklapłe. Więc taki psiak nie byłby w stanie efektywnie polować samodzielnie. No więc przewaga kundelków, proszę państwa, w tym zakresie jest absolutnie oczywista. Na tej podstawie tych właśnie badań genetycznych kundelków z całego świata, które zostały przeprowadzone pod kierownictwem profesora Bogdanowicza, no to chciałabym, żeby państwo zapamiętali to najważniejsze przesłanie i ten wniosek najważniejszy, że ta pula genetyczna kundelków jest tak niesamowita, że właściwie możemy mówić o tym, że kundelki są osobną, indywidualną, genetyczną superrasą. Lepszy węch, lepiej działający układ rozrodczy i odporność na choroby też u kundelków większa. I czy to znaczy, że kundelki są lepsze niż rasowce? Albo rasowce są lepsze niż kundelki? No absolutnie nie. Nie mówimy tak. Nie porównujemy psów między sobą. Porównujemy psa do niego z wcześniejszego etapu życia, prawda? Tak będzie najlepiej. Tak samo jak ludzi nie porównujemy między sobą, bo każdy z nas ma swoje niezwykłe cechy, które sprawiają, że stajemy się wyjątkowi i niepowtarzalni. To samo dotyczy naszych psiaków. Tylko ważne jest to, że w czasach, kiedy kundelki były traktowane jako takie psy gorszego rodzaju, to mam wrażenie, że teraz, kiedy mamy na to dowody naukowe już od tylu lat, to jest trochę wstyd myśleć o kundelkach, że to są jakieś gorsze psiaki. Dlatego Państwu o tych badaniach dzisiaj mówię w Dniu Kundelka, żeby jeśli spotkają się Państwo z taką opinią, to mieli Państwo też naukowe argumenty do obalenia tej opinii, a nie tylko swoje emocjonalne. Czy jest z nami Pani Ewa? Dzień dobry Pani Ewo. Dzień dobry. Tak, jestem tą Ewą, która opowiadała o sposobie witania się ze swoim właśnie pupilem i wtedy nie zdążyłam, już po prostu już było za mało czasu, aby powiedzieć, że miałam taką propozycję, aby opowiedzieć w drugą stronę, jak się wychodzi z domu. I bardzo szczerze jest mi to dzisiaj, a na wstępie chciałam tylko przede wszystkim właśnie pozdrowić serdecznie panią redaktor prowadzącą i oznajmić, że ta audycja jest tak wspaniała, że wszystkim moim przyjaciołom psiarzom opowiadam, wręcz nalegam, aby pamiętali o tym i o tej godzinie włączyli radio. Pani Ewo, skoro bo się będę rumienić. Bardzo dziękuję. Bardzo miło, bo było mi źle, że nie zdążyłam właśnie powiedzieć tych słów. A propos piosenki Ralfa Kamińskiego, to jest kwintesencja. Tu nie trzeba nic więcej prawda? Dodać. Po prostu jest bądź. Po prostu cudowna i byłam szczerze przyznam wzruszona, właśnie słuchając jej dzisiaj w programie dla naszych tutaj świętujących kundelków. Chciałam właśnie powiedzieć oprócz tego, jak właśnie Kobo wita się ze mną po powrocie, jak jest niesamowity z kolei, kiedy ja mam opuścić dom, ponieważ on wypracował sobie jakiś mechanizm od początku rozpoznawania pewnych dźwięków, ale jakich? Kiedy Kobo słyszy tylko i wyłącznie, nie wiem czy to można nazwać dźwiękiem, ale on rozróżnia moment, kiedy ja próbuję założyć na siebie spodnie. On doskonale wie, że to się wiąże z czymś. I proszę sobie wyobrazić, że na początku nie reagował, po prostu wiedział, że coś się dzieje, natomiast w tej chwili wygląda to tak, że on rozróżnia, kiedy ja ubieram się po to, żeby być, a kiedy mam wyjść. Więc jest taka historia, że kiedy słyszy ten dźwięk, on doskonale reaguje natychmiast i wystarczy mu jedno słowo. Nie wychodzę, Kobo, nie wychodzę nigdzie. Jest okej, okay. Wszystko jest spokojnie. Natomiast kiedy nie usłyszy tego zdania, zaczyna się przedwieściowy spektakl. Po prostu natychmiast uruchamia się i dzieje się w ten sposób. Biegnie do kuchni, jeżeli znajdzie cokolwiek, jakiś przedmiot, jakąś miseczkę, biegnie jak taki berbeć, ja mówię, i rozśmiesza mnie. Wszystko wynosi, co może i przynosi do pokoju, a najbardziej oczywiście buty. Buty, które wiąże się dla niego to z tym, że ja wychodzę. Jasne. Więc zabiera te buty, tak jest przy tym komiczny, po to, żeby opóźnić moje wyjście. Pani robi Ewo, to... ja muszę panią poprosić o to. To po prostu jest aż grzech, że ja tego nie widzę. Czy pani może kiedyś to nagrać i wysłać mi to na skrzynkę wielkogłaskaniową? Bardzo panią proszę. Ja wtedy to, jeśli pani się zgodzi, upublicznię na swoich social mediach, bo naprawdę ta historia jest tak. Absolutnie na film. No, nie może pani tak. Być tylko jedyną rozumiem. Odbiorczynią tych aktywności. Rozumiem. Prawda? No. Tak, ja jestem tym szalenie rozbawiona, ale to jeszcze szybciutko dodam, że to nie koniec. Kiedy już widzi, że sprawa się niestety nie odroczy, zaczyna mi się tak skutecznie plątać między nogami, żebym ja miała kłopot w ogóle z założeniem butów. On mnie podkrada. On dokładnie. Wie, co działa. Tak, dokładnie. I co się dzieje potem? I teraz jest kulminacja. On już wie, że to już nie ma o czym mówić. Tak się stanie i wtedy zmienia się tok wydarzeń. On doskonale też wie, że za chwilę będzie ten moment najpiękniejszy, bo już czeka w zanadrzu oczywiście smakołyk. Wiadomo. I wtedy się odwraca rola.